Book 2 47 47 47 الإعداد للسفر هخنوت لنسيئة هخنوت لنسيئة يجب أن نعبي شنطتنا עליך לארוז את המזוודות שלנו. עליך לארוז את המזוודות שלנו. יجب ان لا تنسى شيئا. אל תשכח כלום. אל תשכחי כלום. תحتاج الى شنطه كبيره. אתה צריך מזוודה גדולה יותר. את צריכה מזוודה גדולה יותר. لا تنسى جواز السفر. אל תשכח את הדרכון. אל תשכחי את הדרכון. لا تنسى تذكرة الطيران. אל תשכח את כרטיס הטיסה. אל תשכחי את כרטיס הטיסה. لا تنسى الشيكات السياحيه. אל תשכח את המחאות הנוסעים. אל תשכחי את המחאות הנוסעים. خذ معك كريم واقي من الشمس. קח קרם שיזוף. קחי קרם שיזוף. خذ معك النظاره الشمسيه. קח משקפי שמש. קחי משקפי שמש. خذ معك القبعه الشمسيه. קח כובע. קחי כובע. هل تريد ان تاخذ معك خريطة طرق؟ האם אתה רוצה לקחת מפת כבישים? האם את רוצה לקחת מפת כבישים? هل تريد ان تاخذ معك مرشد سياحي؟ אתה רוצה לזכור מדריך? את רוצה לזכור מדריך? هل تريد ان تاخذ معك مظله مطر؟ انت רוצה לקחת מטריה? את רוצה לקחת מטריה? تذكر البنطلونات والقمصان والجوارب. זכור את המכנסיים, החולצות, הגרביים. זכרי את המכנסיים, החולצות, הגרביים. תזכר רבטות العنق, الأحزمة والستارات. זכור את העניבות, החגורות והז'קטים. זכרי את העניבות, החגורות, הז'קטים. תזכר البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات. זכור את הפיג'מות, כותנות הלילה והחולצות. זכרי את הפיג'מות, כותנות הלילה והחולצות. انت تحتاج الى احذيه وصنادل وجزم. אתה צריך לקחת נעליים, סנדלים ומגפיים. את צריכה לקחת נעליים, סנדלים ומגפיים. תחתاج الى مناديل ورقيه وصابون ومقص اظافر. אתה צריך לקחת ממחטות, סבון ומספריים לציפורניים. את צריכה לקחת ממחטות, סבון ומספריים לציפורניים. תחתג אלה מושט ופורשת אסנן ומעג'ון אסנן. אתה צריך לקחת מסרק, מברשת שיניים ומשחת שיניים. את צריכה לקחת מסרק, מברשת שיניים ומשחת שיניים.